ये मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सुनो, इधर लीजिए चाबी, लीजिए तो। और क्लासरूम से जो टेबल पर रखा हुआ है प्रथमा पृथ्वी पुराना वाला वो ले आइए, उसके बाद हम पढ़ाएंगे कैसे। यहाँ वाला क्या हुआ पता नहीं। चलिए जी, आज जो है 64 नंबर जो सूत्र है ना, 63 नंबर सूत्र ये चलेगा। हमने आम प्रत्ययवत क्यों अनुप्रयोगत, इसकी सिद्धि भी हमने कर दिया था, हमें जहां तक याद आ रहा है। आगे है प्रोपाभ्याम युजेर यज्ञ पात्रेषु, निकाल लीजिए। प्रोपाभ्याम युजेर यज्ञ पात्रेषु, उसके आगे सूत्र है माने 1364 पदच्छेद और विभक्ति। प्रोपाभ्याम अकारांत पुबलिंग प्रोप शब्द पंचमी विभक्ति द्विवचन है, और युजेह युजेह जकारांत पुंलिंग युज शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, अयज्ञ पात्रेषु अकारांत नपुंसक लिंग अयज्ञ पात्र शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन। अब समास है प्रश्च उपश्च इति प्रोपौ ताभ्याम प्रोपाभ्याम, इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। और अयज्ञ पात्रेषु में भी समास है, तो यज्ञस्य पात्राणि इति यज्ञ पात्राणि, यज्ञ के जो पात्र हैं बर्तन वो यज्ञ पात्र हो गए। तो यज्ञस्य पात्राणि इति यज्ञ पात्राणि, न यज्ञ पात्राणि अयज्ञ पात्राणि तेषु अयज्ञ पात्रेषु। इसका जो हम इसको जब क्रम से रखेंगे अन्वय करेंगे तो क्या हो जाएगा, सप्तमी को पहले ले आइए, पहले बताया हुआ हूं अर्थ, अयज्ञ पात्रेषु, फिर प्रोपाभ्याम युजे और आत्मनेपदम की अनुवृत्ति आ रही है। तो अयज्ञ पात्रेषु में समास जो है, पहला तो षष्ठी तत्पुरुष समास है, फिर जो है नहीं तत्पुरुष समास, तो क्या कहेंगे, षष्ठी तत्पुरुष गर्भ नहीं तत्पुरुष समास, ऐसा उसको कह सकते हैं। तो अर्थ क्या हो गया जी, अयज्ञ पात्र पात्रेषु या पात्रेषु विषय या पात्र विषय, अयज्ञ पात्र प्रयोग विषय प्रोपाभ्याम उपसर्गाभ्याम परस्मात् युज धातोः परः कर्तरी अर्थे कर्तरी वाच्ये आत्मने पदम भवति। अर्थ हो गया मने यज्ञ पात्र से प्रयोग, यज्ञ पात्रों के प्रयोग से भिन्न विषय में, मने यज्ञ पात्रों के प्रयोग विषय को छोड़ करके यज्ञ पात्र से भिन्न विषय में, विषय सप्तमी है, तो अयज्ञ पात्र विषये अयज्ञ पात्र विषयेषु या अयज्ञ पात्र विषये, पीछे सप्तमी होने का था, यज्ञ पात्र के प्रयोग से भिन्न विषय में, यज्ञ पात्रों के प्रयोग से भिन्न विषय में या यज्ञ पात्रों के प्रयोग विषय को छोड़कर प्र और उपसर्ग से उत्तर परे युज धातु, युज धातु उससे परे कर्तृवाच्य में आत्मने पद होता है, इसे प्रयुंगते उपयुंगते प्र उपसर्ग है, प्रयुंगते लाओ जल्दी से, प्रयुंगते उपयुंगते तो प्रयुंगते प्र उपसर्ग है, युज धातु है, प्र है युज है और लट है आत्मने पद में लट है। तो ये रुधादि गण की धातु है, ये जो है युज धातु जो है युजिर योगे ये रुधादि गण की है और परस्मैपदी है ये धातु, परंतु प्र उपसर्ग है, युज धातु है, लट है, लट के स्थान पर आत्म पद प्र उपसर्गाभ्याम परस्मात युज धातु, तो प्र उपसर्ग से पर जो युज धातु है उससे परे आत्मने पद होता है, तो लट के स्थान पर त हो गया और रुधादि गण की है इसलिए जो है विकरण प्रत्यय स्नम हो गया रुधादि स्नम से, स्नम को हो कहां हो तो मिदचोन्त्यात् परः, मिदचोन्त्यात् परः अंतिमस्य परे, तो यू में जो उ है उस यू में जो उ है उससे उत्तर आत्मने उन्होंने क्या बोलते स्नम हो गया, तो क्या हो जाएगा प्रयुस्नम जत, ये हो जाएगा प्र युज माने युस्नम जत, त को टीदार में हम टेढ़े कर जितने हो जाएगा, अनुबंध लोप करेंगे तो प्रयुन जत, अभी स्थिति में स्नौसुर लोप, स्नौर धातु के आकार का लोप होता है, स्न और अस धातु के आकार का लोप होता, तो स्नम है यहाँ पर, ये हमें लग रहा है कि आप लोगों को हमने ये पढ़ा दिया हुआ कि नहीं पढ़ाया हुआ जी, ये स्नौसुर लोप पढ़ाए कि नहीं जी, हाँ हमें लग रहा है कि पढ़ा दिया हुआ हूँ, कोई बहुत कठिन अर्थ नहीं है, स्न स्नम और अस धातु के जो आकार है उसके माने अंग के अवयव जो स्नम और अस उसके आकार का लोप होता है, सात धातु के गिद के परे रहते, तो ये स्नम है अंग के अवयव स्नम है, अंग संज्ञा तो होगी तो त को मान करके यूज की तो अंग संज्ञा है ही, तो अंग के अवयव जो स्नम उसके अवयव आकार का लोप हो जाता है, तो श्रम के न जो है न के आकार का लोप हो गया है, तो न के आकार का जब लोप हुआ हो गया प्रयुन जते, अब चोकु चवर को कवर होता है झल के पर्द या पद के अंत में, तो यहाँ पर जो है ज है झल, तो इसीलिए न को क्या हो गया कवर हो गया, ng हो गया, हो गया सॉरी प्रयुन न को ने ज को ग हो गया, गलत में बोल दिया सॉरी, ज को ग हो गया है माने स्थानेंद्र तम चवर को कवर हुआ तो ज को ग हो जाएगा स्थानेंद्र तम से तृतीय वर्ण, तो प्रयुन ग अते है खरी च खर के प्रत्ये झलों को चर हो जाता है, तो यहाँ पर जो है खर त है उसके परे रहते झलों को जो है यहाँ पर जस और चर होता है, तो यहाँ पर चर हो गया, क्योंकि आपने खरी च भी हमने पढ़ा दिया हुआ है कि खर के परते खर के परते झलों को चर होता है, ये हमने बताया कि खरी परता जलाम चर आदेश हो भवती, झल परे नहीं रहता है, बस खर परे थे झलों को जस नहीं होता चर ही आदेश होता है, तो यहाँ पर जो है क्या है कि चर हो गया त परे है खर, तो ग को क हो गया, तो प्रयुन क न सपदांत शरीर से बाद अपदांत नकार को और मकार को अनुस्वार होता है। तो यहाँ पर जो है अपदांत नकार है, मनुस्वार से की अनुमति आ रही है मनुस्वार, तो अपदांत नकार और मकार को अनुस्वार होता है, तो अपदांत नकार है उसको अनुस्वार हो गया, इसलिए प्रयुन और फिर अनुस्वार से ही परसवर्ण, अनुस्वार को यही के बदले परसवर्ण आदेश होता है, परसवर्ण हो गया तो न को गे तो प्रयुंक्ते ऐसा बन गया, प्रयुंक्ते ऐसे उपयुंक्ते, समझ गया जी। हाँ तो प्रयोग करता है, क्या अर्थ हुआ जी, प्रयोग करता है ऐसा मैंने अर्थ हुआ, प्रयोग करता है उपयोग करता है। तो ये यज्ञ पात्र से भिन्न है, मतलब अयज्ञ पात्र विषय में है, यज्ञ पात्र विषय में नहीं है, यज्ञ के पात्र, यज्ञ पात्र के प्रयोग का विषय नहीं है, वैसे सामान्य से प्रयुक्ते प्रयोग करता है बस। तो यज्ञ पात्र से भिन्न है इसलिए आत्मनिपद हो गया, यज्ञ पात्र होगा तो फिर जो परस्मै पद होगा तो वो काशिका वृत्ति में उसको समझ में आएगा, उसको समझाएंगे पद कृत्य में। अब आगे है समह क्षुणुवः, समह क्षुणुवः, ये समह क्षुणुवः में समह मकरांत पुमलिंग समसद पंचमी विभक्ति एवचन है, क्षुणुवः क्षुणु क्षुणुवः क्षुणुवः उकारांत पुल्लिंग क्षुणु शब्द पंचमी विभक्ति एकवचन उभंग आदेश हो गया है, पंचमी विभक्ति एक वचन है, अर्थ क्या हो गया जी, सम पूर्वाद क्षुणु धातु पर क्षुणु मने क्षुणु तेजने, ये अदादि गण की है परस्मै पदी धातु है, तो सम पूर्वात क्षुणु धातु पर क्षुणु तेजने इति तस्मा धातु पर कर्तरी अर्थे आत्मपदम भवती, आत्मपद आदेशो भवती, आत्मपद आदेश होता है। उदाहरण है संक्षुणुते संक्षुणुवाते संक्षुणुवते, ये तो यहाँ पर संक्षुणुते सम उपसर है, क्षुणु तेजने धातु है, लट लकार हो गया, शप है सम क्षुणु आत्मनेपद त ले आइए शप है, और अदादिगण इसलिए अधिक प्रवृत्ति में शप से शप का लुक हो गया है प्रत्यय सूक्ष्म, तो सम क्षुणु त को ते कर दीजिए, तो यहां पर मनुस्वार दांत मकार को अनुस्वार होता है हल्के परे रहते, मतलब पदांत मकार को अनुस्वार होता है मोनुस्वार, तो यहां पर म को अनुस्वार हो गया, संग अनुस्वार पर संवर्धन भी कर सकते हैं तो ङ भी हो जाएगा, संग क्षु क है क्षु संग क्षुते ये बन गया, तो संग क्षुते शस्त्रम माने शस्त्र को तीक्ष्ण करता है ऐसा अर्थ हो गया, शस्त्र को तीक्ष्ण करता है ये, और संक्षुणुवाते संक्षुणुवते तो आताम है, आताम को आते बन गया, और संक्षुणु है ही, और आते अति सुनते भ्रुवाम योरी उभंगो सुनु वर्णांत वर्णांत धातु, तो ये उवर्णांत धातु इसको उभंग हो गया, तो उभंग का उब हुआ तो संक्षुणुव आते संक्षुणुवाते ऐसा बन गया, ऐसे ही बहुवचन में संक्षुणुवते, तो शस्त्र को तीक्ष्ण करता ऐसा अर्थ हो गया, समझ गया जी सभी को, सिद्धि समझ में आया, वसुधा जी समझ में आया, आचार्य जी कैसा होता है वो अतिष्णु धातु ध्रुवम, ये तो अर्थ अतिष्णु धातु ध्रुवम का अर्थ बता दिया हूँ कि नहीं, आपने बताया इधर तो मैं नहीं लगा सकती, क्यों लग जाएगा बहुत सा, देखो समक्षणु और आताम है ना, तो आताम झ, तो आताम झ, तो यहाँ पर जो है ऊ के स्थान पर होता है ना। हाँ, ऊ को क्षणु को उबंग हो गया, अच के पर रहते उवर्णांत धातु है ना ये, तो उसको उबंग हो गया, तो ऊ को उबंग, तो उबंग को ग चला जाएगा और अ का व का व चला जाएगा, तो उब हुआ। बकार होता है उधर, वाव होता है, उबंग है ना, उबंग, उबंग का लोप करेंगे ङकार का हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी, वकार के आकार की, वकार का जो आकार है वो तो आचरणनासिक है। हाँ, इस संज्ञा का तस्लोपत हो गया, उब हुआ ना हलंत, तो क्या हो गया, और आते हैं तो उबाते बन गया ना, तो क्षुबाते बन गया ना, और क्षुबाते बन जाएगा, झको अत हो जाएगा ना जी। जी जी हो गया, समझ में आ गया जी। तो आत्मनेपद स्वरतः झकार को आकार कर देता है ना जी, आत्मनेपदों में, तो ये हो गया। आपको बालबोध जी समझ में आया, श्रवण जी? संग श्रुते संग श्रुवाते संग श्रुवते। अब आगे है भुजो नवने, भुजो नवने, भुज जकारांत पुमलिंग भुज सद पंचमी वचन है अनवने, अनवने अकारांत नपुंसक लिंग अनवन शब्द सप्तमी युक्त एक वचन, तो अनवने तो अर्थ क्या हो गया जी, अनवने अर्थे अवनकार समझते ना, अवन अव रक्षणे अव रक्षण कांति प्रीति तृप्त्याग, बहुत सारे उन्नीस अर्थ है अव का जिसे ओम बनता है, तो अव का अर्थ है रक्षण, तो अनवन का अर्थ क्या हुआ, अनवन का अर्थ है न अवनम अनवनम तस्मिन अनवने, नहीं तत्पुरुष समास हो गया, तो अनवने अर्थे भुज धातु पर कर्तृ अर्थे आत्मपदम भवती, अनवन अर्थ में भुज धातु से परे कर्ता अर्थ में आत्मनिपद होता है, तो अनवन अर्थ में माने रक्षा से भिन्न अर्थ में, इसका मतलब क्या हुआ जी, भुज धातु का कितने अर्थ है, पालन और अभ्यवहार, क्या अर्थ है जी, दो अर्थ है, भुज पालन अभ्यवहार, यो तो भुज धातु के दो अर्थ है, पालन और अभ्यवहार, तो उसमें बोल रहे हैं कि अनवन माने पालन से भिन्न अर्थ में, अव का अर्थ पालन है रक्षा करना, तो पालन से भिन्न अर्थ क्या हुआ, अभ्यवहार, तो अभ्यवहार, तो अभ्यवहार माने क्या होता है, खाना, खाना पीना अर्थ हो गया, तो माने अर्थ हुआ कि खाने अर्थ में, कहने का अभिप्राय हुआ कि खाने अर्थ में भू धातु से परे आत्मनिपद होता है, खाने अर्थ में भू धातु से परे आत्मनिपद होता है। इसमें एक पते की बात मैं बता रहा हूं, आरएसएस वाले जो है ना नादान लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, कठोर शब्द में बोले तो फिर वो शब्द नहीं मैं बोलूंगा, तो भोले भाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, भोजन का मंत्र में क्या पढ़ते हैं, ये कितने नादान हैं, कितने नादान हैं, इसमें भोजन का कहीं पर जिक्र है, बोलो, सहना ववतु सहनौ भुनक्तु, क्या है जी, पालयतु नः अस्माकं अस्माकं पालयतु, पालयतु है ना, पालयतु, वहां पर भुनक्तु का अर्थ खाना है, खाना नहीं है, माने अनवन जो अर्थ होगा, खाना अर्थ होगा, उसमें तो आत्मनिपद होता है, भुनक्तु आत्मनिपद है कि परस्मिन पद है, बोलो, तो परस्मी पदी है, तो उसका अर्थ खाना अर्थ कैसे हो सकता है, खाना के साथ कैसे जोड़ रहा हो, समझ में आ रहा है क्या मैं कह रहा हूँ, समझ में आ गया, वो जब भुनकतु परस्मै पदी है तो उसका खाना अर्थ होगा नहीं, खाने का वहां पर जिक्र ही नहीं है, तो आप सहना भवतु सहनो भुनकतु क्यों कर रहे हो भाई? आप जो विनियोग कर रहे हो, विनियोग तो वैसा ही होना चाहिए ना कि जो मंत्र कह रहा हो। पठन पाठन में तो ठीक है, तेजस्वी नावधी तमस्तु कहा, तेजस्वी नावधी तमस्तु जब करें, जब विद्वेष न करते हो, आपस में प्रेम की बात करते हो तब तो ठीक है, मां विद्विषा भाई तब तो ठीक है। आप यदि कोई परेशान है उसकी आप रक्षा कर रहे हैं, कोई उसको आप जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसी ने किसी उसको कुछ कहा और आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं तब तो ठीक है। तो वहां पर आप तो पालन भोजन जो कर रहे हैं, बोल के हम भोजन, आप खुद का भोजन कर रहे हैं तो आप किसका पालन कर रहे हैं वहां पे? सहनौ भुनक्तु का क्या अर्थ हुआ? हम एक दूसरे को पालें, क्या अर्थ हुआ जी? हम एक दूसरे को पालें, ये अर्थ हुआ कि हम एक दूसरे मिलकर के खाएं, भोजन करें, ऐसा अर्थ हुआ उसका? बोलिए। आप बताइए जी, स्वाति जी, ये जो मैं बोल, इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल सर। और आप जी, द्रोण जी, कॉल उसका ड्रॉप हो गया लगता है, हो गया या म्यूट में होगा पता नहीं, इसमें पता नहीं। द्रोण जी चलिए कोई बात नहीं, आप दोनों समझ गई ना? जी जी अच्छी तरह से समझ गई। और आप लोग समझे जी? बालबोध जी, श्रवण जी, आप लोगों को समझ में आया कि सहना भवतु सहनौ भुनक्तु में भुनक्तु परस्मै पदी है, परस्मै पदी का जो अर्थ है वह खाना अर्थ नहीं है, खाने अर्थ में तो आत्मने पद हो जाएगा, समझे? तो इसीलिए आरएसएस वाले लोग जो है भोजन के मंत्र सहना भवतु कहते हैं, ये उचित है क्या स्वाति जी? बोलिए जी। अगर भोजन के लिए कह रहे तो नहीं, एकदम उचित नहीं है, परंतु तो भोजन के समय ही तो पढ़ते हैं, भोजन के समय ही तो पढ़ते हैं, ठीक है, पठन पाठन हो रहा हो, एक दूसरे की रक्षा की बात हो, हालांकि अनुवृत्ति लगाने के लिए लगा लेंगे कि भाई रक्षा भी तो भोजन, तो यदि अब यदि रक्षा अर्थ यदि लेना है, भोजन भी रक्षा करना है, तो फिर यहाँ पर महर्षि पाणिनि जी अनव ने क्यों कहा? इसका मतलब यह हुआ कि पालन अव्यवहार, अव्यवहार भी यदि पालन ही है तो फिर अलग से अव्यवहार क्यों कहा जी? तब तो दोष हो जाएगा। तो इसीलिए ठीक है, अव्यवहार भी पालन है, परंतु यहाँ पर अव्यवहार को अलग कहा तो इसका मतलब है पाणिनि जी पालन को और अव्यवहार को अलग कर रहे हैं, पालन का मतलब अन्य और चीज का से पालन और अव्यवहार माने खाना, इसीलिए ऐसा इसलिए होता है, ऐसा ऐसे ही इस पर मुझे याद आ गया कि जब विद्वान जब नहीं रहता ना, जो जिस चीज का भी विद्वान हो, संस्कृत का ही नहीं लीजिएगा, यदि साइंस के हैं आप, क्या कहते हैं कि इंजीनियरिंग है, जो भी पढ़ाई है, जब व्यक्ति का ये नहीं रहता है, कोई विद्वान, जो विद्वान की परंपरा जब समाप्त हो जाती है किसी भी विद्या की, तो वहां पर जो थोड़े मोरे जो व्यक्ति रहता है ना, तो बस वही सबसे बड़ा हो जाता है, वही जो कह दिया बस हो गया, वो मिटेगा नहीं। तो ऐसे ही क्या है, आरएसएस में पढ़े लिखे लोग नहीं होते, संस्कृत पढ़े लिखे नहीं होते आरएसएस में, क्योंकि मैं भी बचपन में आरएसएस का स्वयं सेवक रहा हूं तो मुझे पता है, एक दो दिन नहीं, मैं बचपन में बहुत लंबे काल तक मैं आरएसएस का स्वयंसेवक रहा हूं, उसमें जाता था बचपन में, तो मैं देखता हूं वहां पर बुद्धि की बात कम होती है, व्यायाम की बात, एक्सरसाइज की बात, इस तरीके की बात ज्यादा होती है, और राजनीति की भी बात तो होती ही है। इसीलिए वहां पर संस्कृतज्ञ नहीं है, और जो एक दो संस्कृतज्ञ हैं भी उसमें वो विरोध नहीं कर सकते, वो जानते भी नहीं विरोध कर सकते। स्वामी विज्ञानानंद है विश्व हिंदू परिषद के, हमारे गुरुकुल में पढ़े हैं वो, और विश्व हिंदू परिषद के बहुत बड़े अधिकारी हैं स्वामी विज्ञानानंद, दिल्ली में है, सब जगह आते जाते हैं, यहाँ पर भी आते जाते हैं, अधिकारी हैं अच्छे, वो सब कुछ जानते हैं, मर्द बोल नहीं सकते वो, शायद बोलेंगे तो शायद उनको निकाल दे, या पता नहीं उनका ध्यान नहीं गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए सत्य को महर्जान जी कहते हैं कि सत्य को स्वीकार करने में श्रद्धा उदित रहना चाहिए, बोल रहे हैं सब काम सत्य असत्य को विचार करके करने चाहिए। उनका जितने भी नियम है ऋषि दयानंद जी का, वो कमाल का नियम है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। अविद्या का ग्रहण और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, सब काम धर्मानुसार करना चाहिए, सत्य असत्य को विचार करके करने चाहिए इत्यादि। तो कहने का अभिप्राय है, अभी हमने जैसे विचार किया, आपके मस्तिष्क में आ गया कि भाई ऐसी बात है, तो कम से कम स्वयं में लागू करो कि भोजन जब भी करें और मंत्र बोलें तो वह सहना भवतु ना बोले, वहां पर अन्नपते जो है साक्षात वह अन्न की बात की कही जा रही है कि अन्नपते अन्यस्य नो देह्यनमीवस्य सुष्मिणः प्राप्रदातारं तारिष ऊर्जम नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। तो इस मंत्र का विनियोग भोजन में तो ठीक है, पठन पाठन करते उसमें सहना भवतु का ठीक है, परंतु वहां पर भोजन का विनियोग करना ये बुद्धि से बाहर की चीज है, बुद्धि से बही है, और आरएसएस वाले को समझाया भी नहीं जा सकता क्योंकि वो पढ़ा लिखा ही नहीं है संस्कृत, तो उसको हम क्या समझाएंगे। यदि आप लोग समझा सकते तो समझाइए, यदि आपकी बात मानते हो तो। वह सत्य को नहीं, जब ही सत्य को स्वीकार करने की बात होती है, आप लोगों से निवेदन करूंगा एक पुस्तक पढ़ो आप लोग, अनजाने विवेकानंद, पुस्तक का क्या नाम है जी? नरेंद्र जी, अनजाने विवेकानंद पुस्तक का नाम है, अनजान, अनजाने विवेकानंद या अनजान विवेकानंद, अनजान, अनजान विवेकानंद, और किसी आर्य समाज ने नहीं लिखा है वो, किसी और जिस पब्लिकेशन से वो छपा हुआ है वो प्रमाणिक है, और जिसने लिखा है उनका घनिष्ठ मित्र, उस समय का सबसे घनिष्ठ मित्र। देखो एक दोस्त दूसरे दोस्त की बात जानता है, आपस में बातचीत करते रहते हैं ना जी, तो जिस समय स्वामी विवेकानंद जी थे उनके जो घनिष्ठ मित्र थे, मैं उनका नाम मैं भूल गया हूँ, पुस्तक का नाम पता है अनजान विवेकानंद, जिसको हम इतने ऊंचे चढ़ा दिए हुए हैं, कम से कम उस पुस्तक को पढ़ो, किसी को बताओ मत, कोई दोस्त हो तो बताओ, नहीं तो पब्लिकली जो है तो फिर विरोध हो जाएगा। परंतु अनजान विवेकानंद एक पुस्तक का नाम है, इंटरनेट पर मिलता है, अंग्रेजी में भी मिलता है, हिंदी में भी मिलता है, यूडिया में भी मिलता है, बंगला में भी मिलता है, सभी भाषा में मिलता है प्राय करके। तो उस पुस्तक को पढ़ना, फिर आपको आंख खुल जाएगा कि अनजान विवेकानंद अर्थात विवेकानंद का जो व्यक्तिगत जो जीवन है उससे व्यक्ति अनजान है, कैसे अनजान है उसमें पूरा खोल खोल करके उनके दोस्त ने उसको बताया हुआ है, कैसे अपने भाई को मारते हैं और उनके मुख में मांस ठूसते हैं विवेकानंद जी, ये सब जो है आप पढ़ना, उसमें सब उसमें लिखा हुआ है अनजान विवेकानंद। चलिए अब जो है ये इस पर भुनकते पर मैं कह रहा था कि भुनकते हाँ जी हाँ भुज खाने पीने अर्थ में वर्तमान धातु से परे कर्तृवाच में आत्मपद होता है, तो तो भुज धातु है, लट है, त है, ये भुज धातु जो है रुधादि गण की धातु है, परस्मै पदी है जी, हाँ तो रुधादिभ्य स्नम, तो भूस्नम जत, भूस्नम जत। अब इसके पश्चात जो है अनुबंध लोप है, उसका जो है भू न जाता, फिर जो है वही न सुर लोपा, तो भून भुन जाता, चको जको ग कर दीजिए, खरी चक, और न को जो है अनुस्वार कर दीजिए, न से पदांत जली और फिर अनुस्वार से पेशा बनना, क्या हो जाएगा भूंकते, ऐसा बन गया, मत गया भूंगते माने खाता है, और भुंजाते भुंजते, भुंजाते में वही आताम, आताम हो गया, आते बन गया, जाते हो गया, और न को जो है मैं वैसे ही जो है न को अगर न के आकार का लोप हो जाएगा, न सर लोप, अब फिर जो है न से पदांत चले, पदांत नकार को अनुसार हो गया, अनुसार कैसे बढ़ना, तो भुंजाते और भुंजते, समझ गए। आगे है रणे रण यत कर्मण चित स करता ना ध्याने, रणे इकारांत पुमलिंग अणी शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, अण इकारांत पुमलिंग अणी शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, यत तकारांत पुमलिंग यत शब्द प्रथम एक वचन है, कर्म नकारांत नपुंसक लिंग कर्म शब्द प्रथम एक वचन है, नौ इकारांत पुमलिंग अणी शब्द सप्तमी एक वचन है, चेत अव्यपद है, सह सह ये जो है सर्वनाम पुमलिंग तत्सत प्रथमांत एक वचन है, वही देख रहा था कि इस तरह से यहाँ पर क्या लिया जा रहा है, सर्वनाम पुमलिंग तत्सत प्रथमांत एक वचन है, कर्ता रिकारांत पुमलिंग कर्तृ शब्द प्रथमांत एक वचन है, अनाध्याने अकारांत नपुंसक लिंग अनाध्यान शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, नहीं तत्पुरुष समास, सॉरी ये हो गया। अब समास है अणु में नी अणि तस्मिन अणु, नहीं तत्पुरुष समास हो गया, और अणु फिर जो है अनाध्याने, अनाध्याने में भी समास है, न आध्यानम अनाध्यानम, न आध्यानम अनाध्यानम तस्मिन अनाध्याने, नहीं तत्पुरुष समास है, अनाध्यान का मतलब होता है उत्कंठा पूर्वक स्मरण, अनाध्यान का मतलब क्या होता है जी, उत्कंठा पूर्वक स्मरणम आध्यानम, उत्कंठा पूर्वक स्मरणम आध्यानम, न आध्यानम अनाध्यानम, से भिन्न अनाध्यान, समास करेंगे अब अर्थ करेंगे, कर्म मैंने अन्वय कीजिए सप्तमी पहले, तो अनाध्याने नेह कर्तरी आत्मने पदम, आप बोलते अणौ यत कर्म नौ चेत स कर्ता, ऐसा ऐसा अर्थ कीजिए, नी जो है प्रत्यय है, निच प्रत्यय है, निच जो है प्रत्यय है, तो ग्रहण तत्व ग्रहणम, तो अर्थ क्या हो गया, अनाध्याने अर्थे, अनाध्याने अर्थे न्यंता धातो हो पर कर्त्री अर्थे आपने पदम भवती, ये पले नेह न्यंता धातो पर कर्त्री अर्थे कर्तरी वाच्य आपने पदम भवती अनाध्याने अर्थे, हो गया। अगर कि अणु बोल रहे हैं कि अणु अणव, तो णी मने न्यंत और अणव मने अन्यंत, तो अन्यंत मने मने अन्यंते मने अन्यंतावस्थायाम अन्यंते यत, अणव यत कर्म है तो अन्यंते यत कर्म, अन्यंते यत कर्म अर्थात अन्यंतावस्थायाम यत कर्म, अन्यंतावस्थायाम यत कर्म स नौ चेत स करता, मने अन्यंतावस्थायाम अन्यंते यत कर्म, नौ मने न्यंते न्यंतावस्थायाम चेत सह कर्ता भवति, तदा न्यंता धातु पर कर्त्री अर्थे आपने पदम भवति अनाध्याने अर्थे, अर्थ ये हुआ कि अन्यंतावस्था में जो कर्म अणव यत कर्म ये अन्वय हो गया, अणव यत कर्म नव चेत स कर्ता, तो तदा का अध्याय हो जाएगा चेत के कारण, तो अन्यंत अवस्था में जो कर्म न्यंत अवस्था में यदि वह कर्ता हो जाता है, जो कर्म कर्ता माने अन्यंत, जब अन्यंत रहता है तो अन्यंत अवस्था में जो कर्म नियंत अवस्था में कर्ता हो जाता है, तब अनाध्यान अर्थ में निजंत द्यंत धातु से परे आत्मनेपद होता है कर्ता अर्थ में, तो अन्यंतावस्थायाम यत कर्म न्यंतावस्थायाम चेत कर्ता भवति तदा अनाध्याने अर्थे न्यंता धातु पर कर्तरी वाच्य आत्मनेपद भवति, ऐसा कि अनंत अवस्था में जो कर्म यदि वह कर्ता हो जाता है, अनंत अवस्था में जो कर्म नियंत अवस्था में यदि वह कर्ता होता है, तब अनाध्यान अर्थ में उत्कंठा पूर्व के स्मरण से भिन्न अर्थ में निजंत धातु से परे नियंत धातु से परे कर्ता अर्थ में आत्मनेपद होता है, यह उदाहरण के लिए जैसे अनंत अवस्था, अनंत अवस्था में कि आरोहन्ति हस्तिनम हस्तिपकाः, आरोहन्ति हस्तिनम हस्तिपकाः, हस्तिपक जो है माने महावत जिसको कहते हैं, हस्तिपक माने महावत जो हाथी को कंट्रोल में करता है, हाथी जो है को जो माने हाथ महावत जिसको कहते हैं, हाथी जिसके पास रहता है, तो हस्तिपका जो है महावत जो है हस्तिनम आरोहंती, हाथी पर चढ़ते हैं, हाथी का आरोहण, हाथी को आरोहण माने हाथी पर चढ़ते हैं, तो महावत हाथी पर चढ़ते हैं, तो यहां पर देखिए आरोहंती का करता है हस्ती प्रकार कर्म है हस्ती हाथी, महावत है कर्ता हस्ती पका, महावत जो है कर्ता हस्ती पका और कर्म है हस्ती हाथी, इसलिए कहते हस्ती पका हस्तिनम आरोहंती। अब जो है अब आंग पूर्वक जो है रूह धातु से निच करेंगे, आंग पूर्वक रूह धातु से निच करेंगे तो आरोही गुण करके आरोही बना, अब न्यंत हो गया ये आरोही आंग पूर्वक रोही जो है रूह रोही धातु जो न्यंत हो गया, तो न्यंत अवस्था में यदि वह कर्म करता हो गया तो क्या हो गया, यहां पर देखिए जब यदि यह कि आरोहयते हस्ती स्वयमेव अर्थात हाथी पर महावत चढ़ता थोड़े है, वह सिर स्वयं अपने आप ही मानो कि हाथी स्वयं चढ़ाता है हस्ती पका को, तो आरोहयते हस्ती स्वयमेव हाथी स्वयं चढ़ाता है, तो यहां पर देखिए ना, हाथी कर्ता बन गया ना। तो ये अन्यंत अवस्था में तो वह स्वयमेव अपने आप हाथी चढ़ाता है हस्ती पका को। तो आरोह से हस्ती स्वयमेव हाथी स्वयं चढ़ाता है। तो ये हो गया अनंत अवस्था में जो कर्म, नियंत अवस्था में जब वह कर्ता हो जाता है तब जो है नियंत धातु जो आरोही मन रोही जो है अंक रूह रोही धातु, उससे नियंत धातु से परे आत्मने पद होता है। तो लट है, लट के स्थान पर जो है आत्मने पद हो गया, तो आ गया सप हो गया आरोही सप आत्मने पद असप को अ आरोही अ, अब गुण हो गया ई को आरोहे अ ते, ये जो है आरोहयते मने आरोहयते यहां पर ये हो गया। तो रूह बीज जन्मनी प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव अर्थ में और बीज को जन्म देने अर्थ में जो है यहां पर नीच हुआ है तो मति जसा तो आर हो थे हस्ती स्वयमेव। तो अनाध्यान अर्थ में, आध्यान अर्थ में जो हो जाएगा तब तो जाएगा जैसे स्मरति स्मरति वन गुल्मस्य कोकिलः, वन गुल्म जो है वन झाड़ी का जो कोकिल है वह उत्कंठा माने वन माने कोकिल है वन गुल्मस्य स्मरति, वन गुल्म का उत्कंठा पूर्वक स्मरण करता है। उत्कंठा पूर्वक स्मरण करने से उसमें जो है षष्ठी व्यक्ति हो गई है। और जब ये हो जाएगा कि कोयल क्या स्मरण कराता है, तो बोलते हैं यहां पर वन झारी से स्वयं स्मरण कराती है, स्मरयति वन गुल्म स्वयमेव एनम कोकिलम। वन गुल्म जो है वन का जो समूह है झाड़ी जो है वन झाड़ी स्वयं ही कोकिल को स्मरण कराता है, इसलिए स्मरयति ये हो गया स्मरयति। तो उत्कंठा पूर्वक स्मरण अर्थ है, इसलिए यहां पर आत्मने पद नहीं हुआ। वन गुल्म जो है स्वयं स्मरण कराता है मने कर मने वन झारी से स्वयं स्मरण कराती है। तो ये तो ऐसे ही उपसिंचति हस्तिनम हस्तिपका दूसरा दिया है कि महावत जो है हस्ती को हाथी के ऊपर जो है नहलाता है, उपसिंचति उपसिंचन करता है, पानी को फेंक फेंक करके नहलाता है। तो यहां पर हस्ती जो है कर्म है अनंत अवस्था पे, अनंत अवस्था जब हो जाएगा जब नियंत अवस्था हो जाएगा तो उपपूर्वक जो है सिच धातु है ना जी, सिची संबाय नुमागम के सिंच हो जाएगा। तो यहां पर तो उप सिंच माने उप से चयते ऐसा हो जाएगा, नीच जब आ जाएगा तो नीच आ जाएगा तो सिची बन जाएगा और सिची को माने माने पहले सिची जो है नीच को मान करके गुण गया तो सेची बन गया, सेची होकर के से चयते सेचे सप तेचयते हो जाएगा उपसे चयते हस्ती स्वयं उसको हस्ती पका हाथी क्यों नहलाता है, हाथी स्वयं अपने आप में जो है स्वयं झुककर महावत से पानी डलवाता है और नहलाता है। मैंने उपसे चयते हस्ती स्वयं जो स्वयं अपने आप ही जो है उपसिंचन करवाता है, उपसिंचन करवाता है ये। और उपसिंचति तो यहां पर उपसे चयते ये बन गया। ऐसे ही आगे का जो उदाहरण दिया है अन्यंत में पश्यन्ति भृत्या राजानम, नौकर जो है राजा को देखते हैं, राजा नौकर राजा को देखते हैं, देख रहे हैं। तो निंद अवस्था में दर्शयते राजा स्वयं, वह नौकर क्या राजा को देखा, राजा स्वयं अपने आप को दिखाते हैं, दिखाता है। तो दर्शयते राजा स्वयं, तो दृश्य धातु है, वो दर्शी बन गया, दर्शयते बन गया। तो ये राजा जो कर्म था वो यहाँ पर करता हो गया निंद अवस्था में। समझ आया जी, बालबोध जी, श्रवण जी, समझ में आया? आगे है भीष्म्योर हेतु भय, पुमलिंग भीष्मी शब्द पंच षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, और हेतु भये पंचमी अर्थ में यहाँ पर षष्ठी हुआ है, और हेतु भये अकारांत पुमलिंग हेतु भय शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन, अकारांत नपुंसक लिंग हेतु भय शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन। समास है भीष्च स्मिश्च इति भीष्मी तयो भीष्म्यो, इतनी तरह युग बंद हो गया। और हेतु भय में समास है हेतो भयम हेतु भयम तस्मिन हेतु भये, ऊपर से वृत्ति आ रही है नेह नेरणु यत कर्मणो से नेह की मृत्ति आ रही है, रात्न पदम की मृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी, हेतु भये अर्थे हेतु हेतु हो भयम हेतु भयम पंचमी तत्व समास है, षष्ठी नहीं, हेतु हेतु से भय अर्थ में, कारण से भय अर्थ में, हेतु भयम पंचमी तत्पुरुष समास। तो हेतु भये अर्थे हेतु भये अर्थे नी है निजंताभ्याम भी मीभ्याम धातुभ्याम परह कर्तरी वाच्य आत्मनेपदम भवती, हेतु से भय अर्थ में भी और इसमी निजंत माने न्यंत भी और इसमी धातु से परे आत्मनेपद होता है, भी माने ई भी भये भय अर्थ में, और स्मी स्पिंग ईसद धसने स्पिंग ईसद धसने इस नियंत धातु से परे आपने पद होता है हेतु से भय अर्थ में, प्रयोजक से यदि भय होता हो तो। जैसे उदाहरण के लिए दिया है जटिलो भीषयते, यह जटिलो भीषयते मुंडो भीषयते जटिलो विस्मापयते मुंडो विस्मापयते। तो यहां पर जटिलो भीषयते हेतु से भय अर्थ में माने प्रयोजक जो है प्रयोजक तत्प्रयोजको हेतुश्च, ये हेतु माने यहां पर जो है हेतु से लेना है तत्प्रयोजको हेतुश्च, कर्ता का जो प्रेरक है उसका नाम हेतु संज्ञा है प्रयोजक। तो हेतु का अर्थ तत्प्रयोजको हेतु से कर्ता का जो प्रेरक है, तो प्रेरणा देने का जो कारण हो गया ना, प्रेरणा करने का जो कारण हो गया, तो वह हेतु माने प्रयोजक कर्ता का प्रेरक जो है वो हेतु, उसकी हेतु संज्ञा है। तो प्रयोजक जो कर्ता है, कर्ता का जो प्रेरक, उसकी भी हेतु संज्ञा की भी कर्ता संज्ञा होती है, तत्प्रयोजको हेतुश्च, और फिर जो ना उसका जो प्रेरक है उसके हेतु संज्ञा है और कर्ता संज्ञा भी है। तो हेतु जो प्रयोजक है उससे भय होने पर आत्मनेपद होता है। तो यहां पर जटिलो भीषयते जटा वाला डराता है, जटा वाला डराता है, जटा वाला चकित करता है, ये तो यहां पर जो है डराता है, देवदत्त डरता है, देवदत्त विभेति, देवदत्ता विभेति, देवदत्त डरता है, उस डरे हुए देवदत्त को जो है जटिल जो है जिसके बड़े बड़े जो जटा हैं, जटा वाला जो है वो डराता है। तो यहां पर जो है निजंत जो भी और नीच है, और यहां पर जो है यहां पर शुक आगम हो गया है, यहां पर सुख हेतु भियो हेतु भये शोक, हेतु से भय अर्थ में जो है भी को सुख होता है, तो सुख हुआ तो भी नीच है, भी है सुख हो गया और नीच का ई है, अनुबंध लोप भीष ई है, भीषी है, लट आ ले आइए और सी को गुण कर दीजिए, सप हो जाएगा तो भीषे ये चयाव कर देंगे, भीषयते ये बन गया, तो जटिलो भीषयते और मुंडो भीषयते और जटिलो विस्मापयते, जटिल जो है जटा वाला है, मुंड वाला जो है डराता है, विस्मापयते चकित करता है, विस्मापयते। यहाँ पर वी उपसर्ग है, स्मी धातु, स्मिंग धातु नीच है, वी स्मी ई। अब इस स्थिति में जो है नित्यम स्मयते, नित्यम स्मयते है, ये जो है स्मी धातु को नित्य जो है आकार आदेश होता है, ये 6157 नंबर सूत्र है, 6157 ये कहता है 56 है, नित्यम स्मयते, नित्यम अकारांत नपुंसक नित्य प्रथमांत एक वचन है स्मयते, इकारांत पुल्लिंग स्मयति शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, हेतु भय के अनुवृत्ति आ रही है, नौ की आ रही है, आदेश की अनुवृत्ति है, विभेतेर हेतु भय 6155 से हेतु भय की अनुवृत्ति आ रही है, और चिस्फुरो नौ जो है 6153 से नौ की अनुवृत्ति आ रही है, और आदेच उपदेशे स्थिति उससे आदेच की अनुवृत्ति आ रही है, आदेच उपदेशे स्थिति जो है उससे आदेच की अनुवृत्ति आ रही है, ये आत्म प्रकरण है 6144 नंबर सूत्र है, आदेच उपदेशे से आदेच इसके अनुमति रहता है आत एच। तो क्या अर्थ हो गया जी, अर्थ हो गया हेतु भय अर्थे स्पिंग स्मिंग इसदसने इत्यस्य धातोः एच स्थाने नित्यम आत्वम भवति नौ परतः, नित्य आकार होता है, तो नी परे है तो यहां पर आ हो गया, तो हो गया वी स्मा अब ई है, इस स्थिति में अर्ति ह्री व्ली रिक्नु युक्ष्मि आतम पुग्नौ, तो अर्ति ह्री व्ली रिक्नु क्ष्मयातम पुग्नौ से यहां पर जो है पुक आगम हो गया है, अर्ति ह्रीब्ली रिक्नु यक्ष्मयातम पुग्नौ जो है इससे जो है पुक आगम हो गया है, माने री धातु, ह्री धातु, व्ली धातु, री धातु, क्नु धातु, क्ष्मय धातु, इन अंगों को और आकारांत जो अंग है आतम जो है ना उनको पुक आगम होता है नी के पर रहते हैं, तो री री व्ली री क्नु क्ष्माई इति दशाम अंगानाम आकारांतानाम च अंगानाम अंतावय पुक आगम होती नौ परतः, तो ये स्मा जो आकारांत अंग है इसको पुक आगम हो गया, तो स्मा को पुक आगम हुआ है आकारांत अंग को, तो ये वी स्मा पुक ई अनुबंध लोप, तो वी स्मा प ई विस्मापी सप्त गुण कर दीजिए विस्मापे ते तो कर दीजिए विस्मा पय तको ये कर दीजिए विस्मा पय ते, ये बन गया। समझ गया जी? हाँ, वो अर्थ हो गया, उन्हें हमने कर दिया। बस ये इसमें और कोई विशेष चीज समझने की नहीं है, बस प्रयोजक हेतु के हेतु से भय अर्थ में। तो ये हेतु हो गया ना, डरने का कारण हो गया ना जटा, तो हो गया जटिल, हो गया जटा वाला, हो गया डरने का कारण। तो हो गया कर्ता के प्रेरक जो है, कर्ता का जो है उसको डर, मैं उस कर्ता स्वयं डर रहा है, उसका प्रेरक हो गया ये, तो जटिल हो गया। इसमें जटिलो भी शायते, जटिल जो है जटा वाला डराता है, जटा विस्मा पैदे। मंत्र पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए, नमस्ते।